sevdiğim seyran açıkmış, salıp gezdiğim yerler bahçeler yer. Çiçekler selamla boynumu eğmiş, sallanır selviler güller bahçeler. Sallanır selviler ömrüm ömrüm ömrüm güller bahçeler. Sallanır selviler. Gözlerim kapatmış karsı Sivas'ı, Edirne İstanbul zülfün parası. Giyinmiş kuşanmış hasların hası, giyinmiş yeşil çeker. Giyinmiş yeşili ömrüm ömrüm ömrüm Allah'a çeker. Giyinmiş yeşili menendin bulunmaz Gürcü revanda, Şam'ı Diyarbakır Halebi falanda. Ağlar el pençe beyler divanda, keda gibi nice camlar çeker. Keda gibi nice ömrüm ömrüm ömrüm camlar çeker. Keda gibi nice